يقاد لربه بعد يمينه من غير كفيل ديو نك بودي خول سرادي تي دوسوخي داكاي ساخال سي نياري انام دي واخنا ول حاصل انه يوقت لدي ما يحتاجه ان طلب المده في حاله يوم لكون بينته غائبه حاله يوم وقرر شيخنا بن شيخنا بن الحدوي قوله ويوكل به في كيوم دكو فريني مي بما حاشله نه ويوكل القاضي من يحفظه في إدخال المدة كيوم والموضوع أن بينته حاضرة فإفضها أن بينته حاضرة وطلب الإدخال كيوم فإنه يجاب لذلك ويوكل القاضي من يحفظ ذلك الشيء المدعى به والغلط جل الله له إن يلكم من كيرون تلهم للقضاء بجأتها نانك بفكر نعور لك كان من يريد تتق بكرا من يسخن من موكم لسن جل ذريعكم لسن جل ذريعكم بكرا من يسخرك نيري دور جنس الله دين شكيرا بكرا أتك دي أتلو لسن جل ذريعكم وأنه وقت دند جنوم على المقضي على المقضي وارنا كانوا أتلوه نلقو به تلولي من خطو معنى منك جامنة تواجه خسي تق نوني معموم بكرا نكوي أتي كان موش قابل أبدندن مولي من خطو مولي نشيط كو أتي قد بأتي نياكم ممرك خامنا ياو قابل دند جنوم جامنة كده بانكو تامبو يخطو لي كو أتي قد بأتي ني تيجيلا أتي نياكم ممرك ñu japp ne kon boba legi tam kéré dañ ko tambali wax ciow legi ba legi ya gaddu dundu ba dañu wax ni ki nga xamné mom la atté kat ba atté momalé ko lolo kéré dañ ko tambali wax ciow ba legi luñ ko fi dundalé mom moko wara fay mana bu né mo lor rek mo gëna gatt bu ko défé nga xamné su féké ni way bi nekkon ci loxo mom moko dund dundal kon lolo baxna mom lañ ko dox dama moko dul dara neko ci bu fekke nak mom ni ko don kalamé di wax ni mako mom mom lay ko fétalé nak kon mo wara fay dund ko ci di dog motax sara bi bu ne xalal maqdi lahu bi min sawa'un kana al muddahiya al muddaha alayhi fa in qudiya bihi lil muddaha alayhi fa wadhuhu wa in qudiya bihi lil muddai rajaha biha halal muddaha alayhi ko dehenu kon mu jall ci wajazat dagan na sere hala khatti muqirrin ci mundum aji sal bila yomi ni ci mun gi bi an katada bi khatti ni ki waji bind ci mundum ne li fulanin hindi dinarun mathalan aw zawjatuhu fulanatu taliqun aw abduhu fulanun hurr so xamé mundum nit bu wër anam diw sangam xamé nga mbindam bu baax do gis nak lo meuna wat ni mo mbindam la do wax ci lu melni ni diw amel na ko dinar ba sama soxna diw ko sena ba sama jam sangam gorena gana bonu mu ko tik bu ko da ko weddi kon yow meun nga ñu séré ca su ko diggo ci mbindam mo be nga xamni mo lo ni moko bind su boba nak ka nga xamni mo mom deug ga du aaji wu muy wat ki diw mo ñum mu saxal ni ñu melni amel na ko dinar du aaji wu muy wat wa may bila yu minit wa khati shahidin ak mundum aji sere mata ko xamni fatuna aw ghaba wala mu faddu li bo xdin andako sori wala bi bo xdin ci bëre bu sori nana bu fekke ni dafa amon ku sere won bir daliko bind sere sax dum jojje nak nga xamni mo fekk won bir mu bind ci serem fatuna ba fam ne ko dafa sori kon nena yow bu fekke ni xamni ni bindu bu baaxa baax man nga wat ni mu bindu ha bindu faatu ni na ko nek sori ni man nga wat ni ni dama dali sere ci lola te du jé sere so so ni nangu ko ni dali sere ci ni lu mu dum la ko defé ni sukkuli ko ci sere so so te waangu yoy tu waangu sukkuli ko ci xamni ni mu dal di atté ci ko sa resource wa indi xeyri malim ak donte ci mudul alal la fi ma ci ñoom ñaar fi ma day delu ci al mutarru ak ash-shahid al mayyit al ghaib wa ñaan ñi nga xamne legi ci seen bind nga sukkuliku bay séré la wax ni mbir moone donte da aju ci lu bokut ak alal bu te nga mëna sukkuliku mënu ma ba jox na séré te du te def ni sukkuliku fa séré soosé da am ko dugu dugu jarel alal am na mu wonane du alal dong ñu bo xolé sala ba dañ ni ننن هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى تموي إن الشهادة على القتل جائزة في الطلاق والإعتاق ونحوهما وكأنه اعتمد فيه على ما ذكره في توضيحه عن أحكام ابن سهل وهو خلاف ما نقله البرزلي عن السيوري أنه قال من إنه قال لا تجوز الشهادة على القتل في طلاق ولا إعتاق ولا حد من الحدود على ما في الواضح وغيرها إن عرفته لأن خمن من دونه كالمهين النجي برا الإيرانيين ñena bala nga mëna xéere ci sukkandiko mëndum kenn defé nga xambi mëndum bu wërëw li nga xamé alfas da nga lay xamé ab radio mbam montar xam do ko jaawale ci xam goor nga ko def ba ni nga xamé nit nga xamné ci li nga xamé mom fu mëna dug nga xam ko waaw da nga xamé mënduma non la lay tax nga mën ci sukkandiko ba xéere tax mu nekka ma'rifati shay أجلن إن حرفت البينة الخط معرفة تامة متقنة كمعرفة شيء المهين أي الذي يعرف بحينه من آدمي وغيره فلا تقبل الشهادة على الخط إلا من فطن عارف ممارس للخطوط كيف يجزنين الخط شخص قائم ومثال مماثل تب سره العين ويميزه العقل كتمييزه سائر الأسقاش والصور وأنه أنك من أجي الشعر جنة خمي مبن لي كان نكون يعرف لخم مشهده أجي الشعر لونجا نانا نظام دلي سبني كويشي شعر سوحانة كوبي لون فاطمة بعد نظام بسره لبكي سبني كوبا شعر كون day fekk kon nga xamni mom séré sosé fatu nda mom séré sosé fadu xamanté won nak waji ko don séré no té ñoor ni xamanté won nak waji nga xamni moko don séré no wa tahammalaha tan yan won séré sé hablan buñu ni ajmaalu day fekk itam ñoor ni mom jëmono yoyé mu yanu séré ci da ko dund fekk na bobu mandu ma séré fekk bobu mu wolé ni mandu na ma séré la hala khatti nafsi ni waxu ni ci dundum bopam hatta yadhkura batam ko fatli ko nana nak bu fekke ni dañ la won ko keur yo xamni dir ma ci nek dal yow fatte nga ko deug ni sax gis nañ ci signature ci souf woné ni yow séré nga ci mbir ma ba bu nga ci ni man séré na li waye na yow jëmi bu mbir ma ci bop nga fatte e dal séré nga séd dal li kañ nga ko séré to kañ nga xewé to yow dal fay nga ko ko ko ne sax signature nek ca ba sa tour nga dinañ ko ci souf ni séré na li waye yow fatte nga ko xamato bu dugu dugu mu ndey ba da to ci mëna séré taw nga bayyi ba fatte ko def fatte liko ko do ci mëna séré tiw nak wa adda joxna séré sa bila nafhi ci lu ndere manam tiw nak rek ñu jox séré sa dëgg na sax du tax ak ko bi sukkandi ko ko waye nang ko jox rek ñu mom sax du tax mu amul ndere ki nga xamni moy kalaame waye da ngay ci séré wala ñu wax di yalla mën day ñu ñu li ñu séré won na ko ndax ci sama signature bi ngi ma gënal ci sama tour way na dama faté ci dëgg dëgg lu mu doon ci won da ñu dañé ci won loolu motax mënu ma ci séré loolu ngay leeram boy séré ci motax mu ne ko in lam yatazakkar zalika addaha ay adda ash-shahadata ay yashhadu inda al-qadi bi annaha faqatuhu wa annahu nasin ma fi al-wathiqati wa nasin shahadatuhu bi بلا نفي للطالب في هذه التأديات بمعنى وظاهره وإن لم يكن في الكتاب محو ولا ريب يعني في صاحي صح من واحد وكتابه دائما دون تسخ من أمو الجنة فر أمو الجنة ولده نتخ من تأسير دائما وفاتنا بلمي وظاهره وإن ذكر بعض ما فيها من كوه الآن بوفات لكوان لن لفات لكوه بصحبك من سيره وللإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن لم يكن في الكتاب محو ولا ريبة فليشهد بما في الوثيقة معتمدا على خطه ولا يخبر الحاكم بنسيانه وبه أغفى حامة أصحابه يعني مالك أن نتوحى منه بفكينا جسمنا من مونا فرن جدر تولد بو جدر كنت سيوه séré ca té dogu ca bu jek sax di ca natou len bari wax atakar dina ko duggle ma ci yoon di wala fatina ko te dogu ca séré té dogu ca di yéré ñoo ngi mëna né wërna né ko ci wa maliki tam ci loolu lañu japp wala halaman du séré yit ci kaw ko xamné la yu xarifu du ko du xam askanam illa hala haynihi dara ci jëmam ene ko xamne ki xamu askanam bu reer koku neena bokay xere dama sukkandiko ci xamme jëmum ay melom ay mandragam bu baaxa baax bu do ñu ñu mëna wax ni ki la xere won bu fekkon da nga xam pro xam ndeyam xam bayam xam askanam xam fu dëkk bu reer mom lool kon mën nga doylo ci loola ci xere ko waye nak bu fekkee ne léegi loolu xamoo ko ca kon jëmmam moom ci wopp nga war a xàmmee am cay mandra da yoo xam ne mbir mi bu ëllëgee bu laaj seere mbaadal nga mën a wax ni jëmm jii la lu tax mooy ñëw ci ëddu su wax yi mën a wal xaasilu annahu la yajuusu taxammalu shahadati wala adaa'uha xalaaman la yu'rafu nasabuhu إلا على شخصه وأوصافه المميزة له بحيث يقول أشهد أن لزيد دينارا على الرجل أو على المرأة التي صفتها كذا أو أشهد أن المرأة التي صفتها كذا تزوجها أو طلقها فلانا كنت قد أسير فاوندا من خمي أسكن أكي بكم كانوا مرانيكو رانيكو melawam ko xamé lay wax wala sa jël na dund mom attaka bi man jigen nga xamné zaamat waxna bi annaha naka mom ibnu tufulani doon jeela ñu bu yoké dañu ubbi jigen jo xamné ubbul nañ askanam ci kanam attaka bi ay xéré diko xéré waye ñu xamu ñu turum ba askanam bu wara wër tamana jigen di waxal bopum ni man diw sama bay diw sama yaay kesse buñ ci sukkandiko nana ñu xéere xamé ko ci ay mandarga bu baax ci atika bi ñu bënd ci ab karneen ni jigen di ñu xéere fi ci kanam day ci ay waxam rek ne non gisul ci lu koy dëggal ci ay waxam rek day ne diw moy bayam diw moy yaayam nangam la tuddu non la koy waxe rek ndax ëlëk mo mën na ko wëddi ndax mën naa noonu da koo sox rek wax ko noonu bëgg yërënte loolu gëmu jëm ci moo tax mu ne wa in shuhida inda al qadi ala imra'atin majhulatin nasabi wa qad sammat nafsaha wa intasabat li abin sammathu wa shuhudu la ya'rifu nasmaha wa lasma abiha kun falyusajjil ay falyu'mil al qadi man yaktubu al waqa'iha في الكتاب المحفوظ عنده لشهد فلان وفلان بكذا حلاما أي حل المرأة التي زعمت أي أخبرت أن اسمها فلانة ابنة فلان من غير قطع باسمها واسم أبيها لاحتمال كذبها فيهما ولا حلا منتقبة بكاجنة جيجن دي أجي النور أجي الصوم لتتحين غير مرانيك للأداء غير جوحبا ina jigen di bëgg séré ñu mëni nangam ki nangam ko ko nono bu féké da buru féké ni séré yi xamu ñu ko won ko nañ ko wax buru ko bañ xol xanam ko ba xamé ko ba am ci tekk ñu wër wër ngir bu andi ñu mëna xamné ci ñu séré won waye nga ñu da buru rek té ñu xamu ñu ko won naka jek loolu do liggé bu mbir mi laajé séré ak wax ci mom ñun cey man ñu koy xamé ko ko ñu ko muri xol kanam gi ba xamé ko bu baax ndax waxam na ni xol kanam ga du ay ngir ñu mëng ko séré do liggé ñun taw bu fekko ni jigeen bi jëfëlante wala buru di jëfëlante keneen té ñu wala ci bëgg do liggé ñu mat ci séré faaw dañ ko wax muri ko ba nga xol ko ba xamé ko xamne ki la do ligé do ko natolé wa in qalu do wax nañu ni ashhadna sirana won nañu muntaqibatan birmi ajmuru wa kasalaka tanaka non rek na'rifuha lam ko xamé lam koy xamé xamni do kon do yof len rayof len moy ay shaddiqo wattabi'u fi dalika manam sirana ñu wax ni ndé jigen jinn ko mëna xamé moy kéda bañu yennu séré ci ngir bu ëllëgé ñu mëna ko jox ñu la muro won té ñu la muro non dama lañ ko mëna xamé waye nak mu ndu xamé won kanam nda dara bo ñëna ñu fekk lañ ci lool ñu la dëgg moom bu ñu ko ñu leen di séré non ñu la muro won ñu la melam ci ñu ñu ko xamé fa ku ñoom doon ko ñu japp ci seen wax ñu japp ci seen séré atté ci lool أتغم قال ابن عرفة إن قالت البينة أشهدتنا وهي منتقبة وكذلك نعرفها ولا نعرفها بخير نقاب كن فهم أعلم بما تقلدوا من موكنا خمل نرانغو إن كانوا عدولا إن كانوا إلى نوني نوحرك تنبال لي جاكة سين سيري وعليهم ورن من نوم سيري إخراجها جن جينجي ñu ko la doon waxes na lahum ñeleen ñu leen xamni no ha ra ñeleen ko fu ay séré ne jigeen ji de séré nan ne amel na aqdu ba mom de may nañ ko diw ba yu demé nonu jigeen ji da ko neeloon dedet yeen xamé woon ma ba dama séré kon su jigeen je ne na dugg ci mbolo mu jigeen ngeen leen batiku genné wat ma ne man mi la suba ba ñu ne ko wax nga dëgg de kon dañu wax ne kon na jigéen di dugg ci mbooloo mu jigéen ñoo séere yi génne waat ko ci la ñuy xàmmee ne xàmmee nañ ko bu loolu rek ñu xam ne kon xàmmee wuñu ko woon loolu ne dafa yaatu fekkoon ne sax séere yi dañoo séere ne daaba sàngam ràññee nañ ko diwa ko woon mbaa jaam sàngam kenn ne déedéet daaba ji demoon sama daaba bokk te jigéen di wax wala jaam bi sama jaam bokk te dañu di wax te liñ koy xamé moy dañ ko dañ dugal daaba ci ci bir mbolam daaba wala dañ dugal jaam yi ci dañ dugal jaam bi ci bir mbolam jaam ngeen genné wat ko su ba baat na ba séré ñu def noné ñu genné wat daaba ja ba ñu genné wat jaam ba rañé ko bu lool la ñu xamné kon ñoom dañu séré lu ma xamut ma jaa sa dagan ni al adawu jox séré ga in hasala ndem amna al hilm xam nga ci gannaaw ba dina bu fekke ne mbir moma ba muy am mom ya nga doon teew tay baye won nga ci xel teew nako bu baaxa baax ngir ngir bu ëllëgé nga mën ca séré ba léegi si sa xam nga dañut li nga xamutoon kay mooy jigéen jooje nga xam ne moo leen ko siqalan daal moom nga xam ne wutoon boobu ci dëgg dëgg waaye moom fekkee mbir mi ak na mu demee yépp moom leer na la a ko neena ganaaw bi fekkee ne am nga xam ci jigéen ja jigen jigen nga xamuton waye ganaw yi wutut nga xam ko donte morom jigen mo la ko xam sax donte morom jigen mo la ko xamal ba nga xam ko sax kon lol ma nga ca séré ndax mo jëm ji lo nga xam ni wutont lay amna ko la ko xamal donte jigen la sax ko tax mu na wa in bimra'atin wa in bimra'atin ak donte ci jigen la la bi shahidaini du tiagenu ci yaari séré dong illa naqla dara ci toxal manam bu fekkone mbir momé xamo ci won dara ci misal ku melni modou job rek bo japp ci sa loxo bu andile ci yaari séré yu ko séral ni mom modou job mi day digeen dem sekkal mbir mi nangam la tuddu do niki Zainab la wala Maryam wala Mati legi nak kon neenu lay tax nga meuna séré ci lolo moy yaari séré yoyé nela bo démé ci atakat ba toxalal sunu séré soowa kon bo and keneen ngeen di ñaar ndax toxal séré kenn duko man kon bo and keneen ngeen di ñaar da ngeen meuna toxal séré ñaari séré yoyé wone ni modou job day ñaari séré yé séral lañ ko né kim sekkal bir momu jigen sangama niki Mati la wala Zainab ba Maryam ba kutut ba kenen ko demé non wa jaset dagan na mom séré bi samaahi ci ak deggu fasha go xamni siwna han siqatin jele ci ay deur lay bu xeyri ci ak jiddu ay deur lay bi milkin ci al momel li ha isim ni ajlaq mutasarrifin ku aju sofandiko tawilan jamono ji yag day dugg dugg ci bayyinatu samaahi séré deggu moy ñaar ñu maam dañu ñew séré ci lo xamni ko sukkandiko ci ni ñun dal degenam ci mbolo mu bare bare no xamni ñeñu mandu la ñeñu mandu ñeñu nangam degenam ko bataay deg bo xamni mom mbolo buñ ko deg dañu bare bare way bo xamni ñeñu mandu la ñeñu mandu la ñu da bari ay mbir yo xamni ni def nako ci mëna sukkandiko séré diko tambalé rek ci dimbul kin li haayisin ana bu fekke ne kenn nek na ci suuf ba keur di ci defa ko dindi di toga ko tawax dir ko yag lol ni ko ko momo la di wax ni moko mom dana ko ne kenen ñu bëgg ci atax wax ni mom moko mom tan day mom nga xamne mo nek ci kër ga suma ne taxawal ñaari séré yu manu am na wax ñent waye ñaar ñu mom wax ji gëna woor moy ñaar doyna am na ñu wax ñent ne mënu ñoo ñak ci bayinatu sama mi nga toll kon mom mi nek ci kër ga suma ne taxawal ñaar balu ko upp ño xam dañuy séré ni nun day dañu ñoon di dégg ci mbolo mo xam ni ñe ñu ñu lañu ñu mandu lañu ñen ñi sax xam ñu leen dañu bari bari way bo xam dal ñu ñet ma sa ñu ci ne won du bi momam kër gi du dal lool dong lan ma sa xam ci kër gi aw su taxawale séré su mel ni rek ñu japp ne kon mom momam kër gi mom ci nekk ñanañu nak mom nga xamne moy séré ci walu gu melni faaw day wax ne musuma dañ di degg ci ñu ñu degeer mo bo ñu woro wor ak ñu bokk ta ñoom ñu bare bare deg deg bu siw bi te moy nangam faaw rek motax sarabana bi ay yaqula ash-shahidu lam azal asma'u min as-siqati wa ghayrihim samahan fashiyan kaza fa in lam yajma' baynahuma lam tasihha وتخ نكون فالجمع بين الامرين هو الذي عليه معظم الشيوخ وقد صرح به حياض وقدمت جيت لفنا بينه الملك سيرس موملغا انا بو فكه دا فام كو نيك سي سوف ياغ سي لول نيك امنا جوم بن فكيات دي واخ ني موكو جند بن دي واخ دي ووتني موكو جند ولا داكو دون سي كو خامني موكو جند benen way dal di ñewat nak fekk dafa nekkutun dal li wone ni mom moko mom legi nak mom mi nga xamne mo ci nekkon te wax ni da ko jënd mën na taxawal ay xéere yo xamne mën nañu xéere ñun day degg nañ ba tayi ne dafa jënd kër gi waye nak degg lañ jaam wa in haza shakhsun haqaran nahwa 60 sanatan muddahiyan annahu ishtarahu huwa أو أحد مورثيه وقدم شخص آخر من غيبته waddaha annahu milku waddaha annahu milkuhu wa aqama al-ha'is baynat samahin bi annahu ishtarahu wa aqama al-qadim baynat battin annahu malakahu suwa quddimat baynat al-milki ash-shahidatu bihi battan ala baynat samahi bishai fa jublu baynat al-batti su tasek baynat samahi share semum share xam ak dogula suñu sukkandiko fu yere wer te bayinatul samahi nak mom seres deg deg bu siw dong la su boba kon bayinatul milki mom lañuy jital illa bi samahi dara ci deg ne annahu nak mom mi ci nak ishtaraha jande won kër gi min ka abil qa'im tukki ci ko melne bayu aju taxaw ji di ci wax tay su fekkene bayinatul samahi seer nañ lolu rek ne nun day deg nan bataay ne ki nek ci kër gi di xef ko dindi bu yag batay taw xane ma mom deg nan bataay ñu ne mi ngi jëndé won kër gi ci bayu waaji nga xamni mo taxaw tay di ci tax ah su baba kon ci gatal neel rek day gëna dëgëral fofu bayinatul samahi delno gannaaw nak bayinatul milk manam bayinatul bat nga jall ci nga xamni bayinatul samahi man nako saxal ni bo wax fi ak waqaf le bu ñu neena nga li diw moko mom xobus le won nako waqaf le won nako ci yoonu yalla nonu melni ko wadi ko bu fekke am ni bayinatul samahi sere yo xamni yag nañu deg ci bolo bu kenn man fekk ci ñu bari way ñu wax ni deg deg ba tay ñu diw ñu waqaf le nak rek gi ci doog di mbaac nangam a su boba ba te lool ñu ngi tay sukkandiko ñu ngi sukkandiko ci bay yeenatu sama wa mooti ak ak faatu bi bo fu din ci ak sori ba te neena buñ do wax na diw faatu na fekk na fa nekk na sori fañ ni fa la faatu na sori kon bu amee bay yeenatu sama hi ay sere yoo xam ne ñuy sere saxal ni dëgg ba tay ni dëgg moom faato ni ci biiru sàngam ba tey kon ñu mën a sukkandikoo ci seen wax jooje daal di atti ak faatoom dal jàpp ne moom faatu na waaye nag intaale ndee mi yàddna asamaanu jamono ja maanaam nag bayinatu samaahi moom ba lañu koo nangu day fekk no ñu nga xamni ñoo wax ni yag nañu degg ku leen laaj boobaa lay kañ la ñu wax la at yu bare bare maanaam ñu wax la ne boobaa léegi mat na ñeen fukkeet mbaa jërëm fukkeet moo tax mu ne intaale samaanu xala samaay sawaawun kaana bi wóotin aw xëy dii yàggaa bi la ibnu qaasim neena arbahuuna sanatan aw xamsoona bi la riiba ci lu dul sikki sàkk maanaam tey itam ñu ñàkk bu dañ ci am li ñu wóolu di ko waaw lu waral wóolu di ko mooy fa in kaana fihi ribatun bi an shahida bi samaahi ithnaani wa fi lqabilati mi'atun min dhawi asnaanihima lam yasmahu dhalika kooku fa laa yaqbalaani bu amee ñaar ñoo xam ne dañoo bëgg seere sees dégg googu wax ne nun daal bañ tàmbalee déggee léegi looloo moo xam yàllaa xam seen bari waaye ñu wax nangam ak nangam kenn xamul kañ la bëgg a soxal mbir ci kaw loolu ñu gis ne ñu maasee ñoom bokk génn jir gi benn fami bi mën nga caa wuñ ñu téeméeri yoo xam ne wax mun loolu mos na koo dégg benn yoon ah loolu loolu kon dina indi awoolóodu ko su boobaa ñun gën a ngooti moo tax mu ne fa laa yokkubalaa yi kon dee fa mu nga yaari seere yooyu wa xalafa te mu waat moom boole ci maanaam ka nga xam ne moom lañ seereel bayinatu samaahi jox ko dëgg day aajowoo mu waat boole ci waaw waat gi moo koy dëgëral bi ko ko seereelee day aajowoo mu waat boole ci wala moo ceen di wax la fa dafa jublu wax la fa al mashhud lahu bi samaahi bi ihtimaali kawni l asli al masmuhi anhu waahidan te wa huwa laa yuhbitu al xaq illaa maxa yamiinin wa shahida te seere ithnaani ñaar maanaam bayinatu samaahi tam lu néew néew ñaara koy seere maanaam bayinatu samaahi foog fekk kenn seere ko du doy faaw ñaar ñaar ñu maang na ñoy ñew ci kanam atakat bi sérané li yag nañ ko déggé ci ñoo xamné yalla xam seenu bari way né di ñu dëgër né di ñeneen ci bari way bari lool rek ñaar mëna ci ñak way kenn mu dugal ci loolu sarabi sax neena hadha huwa al mashhur wa qala abd al malik la budda min arba'atin seen be sax neena ñent la wara doon ñaar lu jëy ci way ñaar doon dal moy jëgë gëna war mu dal lay nurole ni bari na yo xamne ni bayyinatu samahi man na ca dox ka has li nik ak folli manam du folli won nañ ko xam atakat la wala keneen lolu bayyinatu samahi man na saxal folli ga ci kaw sarti na ci jox wa jarahin ak jam sere do batul sere itam patay lolu ak nakamatam sere bayyinu tarifatin ci tiaj ana wu fekk ni ñu xëccu burum tiaj la ko da kon alal la kon da bok ci masal yi nga xamni haddun umra atani bu ande mu doy ahaduhuma ma hayyamini patay baxna waye su yoba itam nak jëm sa ci